ਹੁੰਦੀ ਆਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਟ ਦੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਓਏ ਤੀਹਾਂ ਦਾ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਲ ਚੱਕ ਲਈਏ ਵੀ ਕਲਾ ਓਏ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਚੀਕਲਾ ਨੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਲਿਸਟ ਯਾਰ ਉਹਨਾਈ ਦੀ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਕਦੇ ਐਂਕਣੀ ਲਈ ਦੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਓ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ Make the whole room stare, but you know they're my favorite. see you whine like Rihanna. Get all up on the hum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum, diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling. With a bum, diggy diggy bum bum. करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत निकल गया हूं प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा निकल गया हूं प्यार हवा दे विच बिखर गया हूं जग सारा निकल गया हूं प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा निकल गया हूं प्यार हवा दे विच बिखर गया Okay.

हूं, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है। ओ जानी जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोते आए आज जिंदगी में आना। ओ जानी जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोते आए आज जिंदगी में आना। सब

तेनू मैं लव करता बेमतलब करता बाहों में आ सोनी बस आज रात के लिए साड़ी तंदे सी है अदा साड़े ते हो जाने